words like bones. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kings of Leon na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry. No i już punkt. 4 minuty po godzinie 4. Zresztą tak głęboki wdech wziął, to i byłoby i 4 sekundy. No dobrze, dobrze, nie przeciągamy. Daria Zawiałow w naszej piosence dnia. Hej, hej. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad.

legendarny. Wesley Adams. 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnijmy, to tak dla wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3, także 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem wtorkowe 3 szybkie ciach ciach. Mamy to. W męskim gronie rodzynek pani Iwona z Nysy, która to informuje, że kolejny ogrodnik chłodniejszy od poprzedniego. No jak tak dalej pójdzie, to jutro zamiast zimnej Zośki będzie mroźna Zośka. Za oknem zaledwie 1+, ale sucho, zapowiada się ładny dzień. Ale to się okaże, dodaje, pozdrawiając pani Iwona z Nysy, podsyłając pierwszy dziś sygnał mailowy. SMS-owo pan Leszek mówi: dzień dobry z Kruszwicy, gdzie jak na środek maja dość chłodno, tylko plus chi. Z pozdrowieniami, zmagający się z nocną zmianą pan Leszek w pierwszym sygnale SMS-owym, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki, wahadło wódź grudziąc jak zwykle na nasłuchu sucho, choć się chmurzy i też trójkowa temperatura z plusem. W lipcu urlop, przypomina panu synoptykowi pan Janek. No i przydałaby się taka trójkowa temperatura w lipcu, a mi się marzy słońce na plaży i wtedy to 33 stopnie. Dobra, mamy zamówione, więc przekazujemy dalej do biura pana od meteorologii. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Jogi Babu, brawo Jasiu. Ciąg dalszy trzech szybkich jutro o zwykłej porze, a my gramy, nie śpimy oczywiście i witamy nowy dzień. A to już za 3 minuty i 33 sekundy. A 1 minut po godzinie 4, no już nowy dzień, 134 dzień tego roku. Słońce obudzi się o naszej ulubionej, tak jak wczoraj 4:44, a zajdzie o 20:22. Dzień potrwa prawie 16 godzin. Dziś imieniny Justyny Bonifacego, tak właśnie, ogrodnicy. Przedwczoraj pan Kracy, wczoraj Serwacy, dziś Bonifacy, jutro zimna Zośka, a dziś prócz Bonifacego i Justyny także imieniny Macieja. Składamy najlepsze życzenia. A jeśli w gronie Maciejów także jakiś farmaceuta, no już świętujemy podwórnie, bo dziś dzień farmaceuty, właśnie wszystkim ludziom branży składamy najlepsze życzenia. Wtorek, 14 maja. Dzień dobry państwu. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet Czech czasem dobry jeśli grzechem nie chcę być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chcę być do końca. Czasem dobry, jeśli grzechem chcę być do końca. Coś w podobie naszego cyklu Trzy na raz, takie powiedzmy sobie preludium, no ale więcej na razie powiedzieć nie mogę. Mogę powiedzieć, że 25 minut po godzinie 4 i jak zwykle o tej porze sobie i Państwu przypominamy budzikowe kalendarium. Czyli trzy wybrane wydarzenia z historii. Tak się jakoś złożyło, że kalendarz zatrzymał się na 14 dniu maja. I tak w 1921 roku urodził się Stanisław Jasiukiewicz, aktor. Od 1955 roku był związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Grał m.in. Gustawa Konrada w Dziadach Adama Mickiewicza, Wielkiego Księcia Konstantego, w Nocy Listopadowej Wispieńskiego. Jego najważniejsze role filmowe to oczywiście Urlik von Jungingen w Krzyżakach, Pan Tarkowski w Pustyni w Puszczy oraz Przeor Kordecki w Potopie. Stanisław Jasiukiewicz zmarł w 1973 roku. 91 lat temu urodził się Władysław Hasior, wspaniały rzeźbiarz, zmarł w 1999 roku, a 61 lat temu urodził się Andrzej Grubba, niezwykle utalentowany tenisista stołowy. Zmarł przedwcześnie w roku 2005. Trzy daty na teraz. Wspominamy w dniu urodzin trzech wielkich tego świata, których już z nami nie ma, ale by ocalić ich od zapomnienia, także właśnie temu służy to kalendarium codzienne. A ciąg dalszy w drugiej części, między innymi także muzyczny kalendarz Świat Dat już za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na nadchodzące godziny, choć może i dni, bo też liźniemy zimną Zośkę. No a później nasz i Państwa ulubiony cykl Trzy na raz, szukając czegoś, co łączy. No, ale nie uprzedzajmy. Wcześniej nowy Bruce Springsteen. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Równo za miesiąc nowa płyta Bruce'a Springsteena, West Stars, z pewnością o tym, myślę, już ważnym wydarzeniu muzycznym będziemy w Trójce mówić, no i prezentować kolejne nagranie. Na razie cieszymy się utworem zatytułowanym Hello Sunshine. Też troszkę jako wstęp, no tych wstępów dziś wyjątkowo sporo. Po 4:30 prognoza pogody. Kolejny wstępnie do naszego cyklu Trzy na raz. Pan synoptyk o tym, że przeważająca część kraju w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, połowa maja, arktycznego, tylko na krańcach wschodnich utrzyma się cieplejsze powietrze. No, jakieś pocieszenie. Polarno-morskie. A dziś na południu pochmurno, w pozostałej części pochmurno, na Pomorzu Zachodnim pochmurno, ale bez opadów. To już jakiś progres. W pozostałych regionach deszcz, na południu będzie padało mocniej, no a wysoko w górach prócz deszczu także śnieg. No i wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 10 cm. Wiatr północny i północno-wschodni umiarkowany nad morzem, dość silny w porywach do 60, w górach do 75 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. W rejonach podgórskich dziś najchłodniej, w dzień od 5 do 9 stopni, w pozostałych regionach, no tak to sobie pan synoptyk wymyślił, od 9 na południowym zachodzie i południu oraz na wybrzeżu, 17 na Podlasiu. To dziś tak patrząc na całą mapę pogodową, no niech by było, że to najcieplejszy moment dnia. Jutro no bardzo podobnie, też sporo opadów, pochmurno z przelotnymi opadami, ale lokalnie do 19 stopni. Czwartek, piątek do 20, do 22, w niedzielę do 24, 5 na południu kraju. No już, że pochmurno i deszczowo nie będę mówił, cieszmy się przynajmniej tym aspektem pogody, że będzie przynajmniej dwa razy cieplej niż dziś. No, tak może troszkę przesadziłem, ale to też taki kolejny wstępniak do naszego cyklu 3 na raz. No, może jeszcze przed czasem, przed pierwszą nutką podejrzę, czy ktoś... No, już próby są i bardzo dobrze. To może dla wyrównania szans ponownie przypomnę numer 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Niektórzy próbują jeszcze fantastycznie przed pierwszą nutką, no ale będą trzy próby, by odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, umówmy się, że mamy na to w sumie 10 minut od teraz. Trzy na raz, część pierwsza. Lekko drgało tak dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Ula, la, la, la, prawidłowe odpowiedzi. No to jeszcze niecałe 7 minut szyfrować, co łączy 3 różne nagrania. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek 7, 1, 3, 3, 5. Ciąg dalszy, bo przed nami drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz, a na budziku za 23 minuty 5. Wcale nie wiatr, ale szybkie odpowiedzi, no jakby się normalnie paliło. Wcale nie wiatr, pan Jurek żeglarz podpowiada, że słońce. No, ciepło. A może to gorąca miłość. To takie wyznanie pana Tomasza z Giszowca skierowane do pani Asi. Wraz z pozdrowieniami dla pozostałych. A może śnieg? Pan Marcin tak troszkę przewrotnie. Pozdrowienia z Rajczyn. +2. Leje i sypie śnieg. Pan Leszek dodaje, że chyba stęskniliśmy się za latem. A więc dziś odpowiedź lato. Tęsknota. O właśnie, to tak pośrednio. Ale jednak tęsknota za latem to od pana Stanisława. Siemkowice też na słuch. Za trudne. Poddaje się. Pan Bartek Spawacz, gitarzysta. Za trudne, poddaje się. Też nie, to nieprawidłowa odpowiedź. Ale ciepło było. No ciepło i w prognozie pogody, mówię mi, przed prognozą pogody jeszcze dziś 3 na raz. No i niech będzie, że to słońce, że gorąco, że tęsknota za latem. Wszystko fantastycznie. No przecież i wcześniej Mietek Szcześniak, Krzycz do słońca, Hello Sunshine, Bruce Springsteena. No a w naszym cyklu już nominalnie Big Day w dzień gorącego lata, Demono, ich wersja z piekoty i przed chwilą Tulia pali się. No, miejmy nadzieję, że jurorzy i wszyscy, którzy będą głosować i brać udział w głosowaniu tegorocznego plebiscytu Eurowizja, będą palić się do dziewczyn z zespołu Tulia, bo myślę, że na to zasługują. Pięknie wyglądają, fantastycznie śpiewają, piękne, utalentowane, miło posłuchać, miło popatrzeć i miejmy nadzieję, że będzie ta wielka radość tuż przed tym dzisiejszym ważnym wydarzeniem muzycznym. W naszym cyklu 3 na raz. Dziś tak upalnie i gorąco, no i przypomniały się, myślę, że to też takie gorące wspomnienia młodości muzycznie. Mam nadzieję, że państwu, tym, którym się nie udało, troszkę to osłodzi. Może nie gorycz porażki, bo przecież nie o tym mówimy, ale jednak rozbudzi te szare muzyczne komórki wspomnienie grupy Nickelback. Nasza ulubiona, 4:44 sekundy temu minęła równosieńko wraz ze wschodem słońca. Uff, jak zawsze punktualnie. Nie wiem, jak to wychodzi, ale jakoś. That's tak wspomnienie muzyczne, no nie tak znowu odległe, dekada nie minęła, ale wciąż brzmi zupełnie świeżo, When We Stand Together. 11 minut pozostało do godziny 5, spóźnione, ale szczere życzenia urodzinowe ślemy panu Tomkowi, który to jak co dzień, także dziś w Katowicach, parzący kawę dla naszego budzikowego grona od wczoraj na liczniku 45. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Na liczniku u pani Eli meldunek sprzed lustra 3 stopnie. Mam nadzieję, że to plus 3 w Opolu, a nie minus 3, choć i takie też wartości pan synoptyk ostatnio proponował. Zimni ogrodnicy, zimna Zośka i właśnie lokalne gdzieś tam przygruntowe przymrozki. No, będziemy sprawdzać. Na razie niech te, jeśli minusy nie przesłonią nam tych plusów. Obecny od 3, 3 stopnie na placu boju. Na hali 36, no i temperatura na Kociołku wzrośnie do 40. To pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już nam się tutaj wyrwał. Środa we wtorek. Pan Andrzej z okolic Ryk, nominalnie, a z okolic Białegostoku dziś w Białymstoku i okolicach plus 8 i nie pada, choć pochmurno na wschodzie, jak zwykle wcześniej i dnieje, a dziś nie tylko Białystok, ale także Wilno. No i powrót w takie kółeczko pan Andrzej dziś wykona. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej już dnieje, a ptasie radio nadaje tak głośno i tak radośnie, że hej, śpiewającego śpiewnego dnia życzy pani Kasia Wiejska, korespondentka. Kłaniamy się nisko. Dziś ponownie na trasie Kruszwica-Żarań to pan Tomek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Temperatura tak od 3 do 6 stopni z plusem. Z plusem dodatnim dodaje pan Tomek, żeby nie było wątpliwości. Kazik na start treningu dziś i za taką ucztę muzyczną, za taki start dziś pani Janeta. W blokach startowych zdaje się, że ta piątka czy dziesiątka do przebiegnięcia to już minęło. Cóż, to tam niecała godzina już po treningu. Poranne bieganie, 5 stopni za oknem w Lublinie. No i jest moc. Bardzo dobrze, panie Aneto. Kłaniamy się nisko, jak zwykle. Pozdrawiamy i podziwiamy. I takie listy i ta państwa korespondencja, mam nadzieję, że jest pewnego rodzaju motywacją dla wszystkich. Być może także, którzy podsyłają meldunek z nocnej wachty. Tak jak pan Paweł, który informuje, że za oknami piękne, czyste niebo. Zobaczymy. Może dzień będzie ładny, taki wiosenny. Co prawda na termometrze tylko plus 1. No zawsze coś. W Krakowiu opady, 4 powyżej na polu, ale odczuwalna 3. Majowo, zimny maj, to od pani Kasi gorące pozdrowienia. A i muzyka też rozgrzewająca, dodaje pani Ola. Gorąca czekolada w dłoni i plus 1. Dziś tak z aptekarską punktualnością. Leszczyńskie pozdrowienia od pani Aleksandry. Bardzo pięknie dziękujemy. Od Tina Budziku za 8 minut 5. Czasem mniej. Nasza miłość najzwyczajniej idzie sobie nie zauważalnie. Od pierwszej chwili po ostatnią. Idzie sobie idzie sobie po cichu, aż do końca po malutku, by nie spalić się. Szybciusieńko jeszcze zagramanica, bo i takie sygnały od Państwa. Bardzo nam miło i bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry pani Agnieszka z Nowego Jorku. Kłania się nisko wieczorową porą. Pogoda? Lepiej idzie. No dobrze, rozumiem, czyli bardzo podobnie do naszej. Z nocnej zmiany pan Wojtek z Manchesteru też zmagamy się. No, zmagamy jak zmagamy. Pracujemy. Inaczej być nie może. Słońce, słońce, jeszcze raz słońce w Northampton. Naciśnienie, że głowa boli. Będzie znośnie ciepło, to od pana Artura. Północna Norwegia i pani Magda też z nami, niezmiennie na słuchu. Bardzo się cieszymy. Morgan z rana Framidorfart także o tym, że coraz cieplej na Fionii. Plus 6, bezchmurne niebo i usłane gwiazdami. To jak zwykle z piłkarskimi pozdrowieniami pan Sebastian. Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy także za te duńskie pozdrowienia. Za 4 minuty piąta. Taking shape, we are diamonds, taking shape.